He ismiya Allahum nyurehemu haujim la mnyurehemu nusu. Akala javiri ya manadamu muda wa zama, yatuka hindu bahata hoto vumbulo. Yekweli, riumbu manadamu hatonela mani ya bihaniwa, idiri mfanyie mtihani, narimjaili ya muishio na mono. Ikweli rimoko za haruma enzia, ima yakeo shukuria, ima yakeo kufuru. Bila shaka riandalia e makafiri, silisi na mbingu ya shuma hontingoni, na mdomu hadi. Bila shaka wanduwema, wajuno lea haruma mdumu wa kinywaji, shijubihani wanakafuru. Zia ikao, waruma wa Allahu wema wajuhuna, numunji uto sababisha umnohu hayo hawingi uto jozia. Waonda wekao wakamilishao zinaziri zahao, na uriyao sikuikawe sharinga shijohene ya pia. Na unikashahula hanyanzo ya hazwe mamaskini ne mayatima no wafungwa. Na wamba, singari mlisaoni hautahai radhi ya Allah. Na karituta rajia hufungwani zili waha ushukura. Hakika ngari rao hahemula wahatu, usikumbia huwanza shida na tabu. Hi Allahu ujowa hifadhi na usiku huo, na hawe hansi za nuru na furaha ya timu. Na ngwajuli wa hizo wa asubiria habustani na hariri. Uharumio, wajogu jiwami ya mutakiina juma arai kima kanape ya kifahari. Uharumio, wanaho na jua kali wala baridi nziro. Wajosi sisi wa mvuli wa masavu ya masazi, ni marunda hayo ngajowa kurubi ya kiasi ya mrupua. Na harimayo, ngajuzu ngusi wa zongo za fedha, na midumu ya laini hamanyido. Midumu ya laini ya fanyiwa hafedha ikao wa vimi ya kiasi. Wajono sisi wa zinywaji zijoka haruma makopwa, zijobi hanyiwa na zanjabili singiziu. Zijoha nguha haruma mvia iparwao salsabili. Na mwajuzungulia harumao wanazijana wanaume wajoba kidaima. Ikahu waono uwa hisabu jalulu za tabaziwa. Nikahu angalia uono nema na ufaume mhumu. Hujumao gavajuka nguo za laini za hariri zinzarangi ya manimaiti zotendeza. Na nguo za istabrak zovo juu. Wajuti lwa mikuku ya fedha, ni mula wahao ujo wanusa shahuna mwinyi. Wajoha mbilwa yekweli zindoziri wa zahanyu, nezejuni zahanyu zikubaliwa. Hakika sindera husisiza ya Muhammad ya Kur'ani nusuha nusu. Avenge, subiri ya ulinde ya hukuma hemo la wahaho. Na weutito imzima ndao mfanya dhambi haumunyi ukufuru. Na kajua hudhukuru ya ismu ya hemo la wahaho ya matasine majio. Ne masihu, nusujudia umtukuza wa winji wa hemasihu. Yekweli wa wangu wao, wanzao ya dunia ya mbiro inu. Na waranti wa dingoni mao, usiku mziro halisi. Sisi ndera waunda, na riwati ya mbuze mbinguo za hao. Ni kangaranzao, joa badili wa mfano mwao, hambadili wa atimu. Bila shaka unumweshelezizo, bahi haina wanzo na rengenzi ya yohendo hahemo la wahahe. Na kamna ushinda ikati ndo hanza ya Allah. Hayakini Allahu yende mwenye ilmu mwenye hikma. Yutu ya uwe ya nzao harumaze rehma zahahe. Shaima dhalimu hawa andali ya adhabu nziro.